नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण सप्तम कंडिका के ऊपर विचार आरंभ हुआ है। तद्भेदम तरी अव्याकृतम आसीत, इस पद के ऊपर व्याख्या चल रही थी। टीका में कहा अज्ञातम ब्रह्म जगतो मूलम इति उक्त्वा तद्विवर्तो जगत इति निरूपयति। अज्ञात ब्रह्म जगत का मूल कारण है, जगत का जो मूल कारण है अज्ञात ब्रह्म है। जैसे वृक्ष का मूल कारण बीज होता है, उसी प्रकार इस जगत का मूल कारण अज्ञात ब्रह्म है। यह कथन करके तद विवर्तो जगत इति निरूपयति, उसी का विवर्त है जगत। जैसे मिट्टी का विवर्त घट आदि है, उसी प्रकार वो जो अज्ञात ब्रह्म का ही विवर्त है जगत है। अज्ञात ब्रह्म किंतु जगत रूप में दिख रहा है, ये कहना है। ये भाष्य में कहा तदेवं भूतम जगत, इस प्रकार का जो जगत है जगत अव्याकृतम धन अव्याकृत होता हुआ नाम रूपाभ्याम एव नामना रूपेण व्याक्रियता। नाम रूपाभ्याम एव कहा, नाम और रूप दोनों के द्वारा, माने शब्द रूप और अर्थ रूप, शब्द जगत और अर्थ जगत, नाम से और रूप से, माने वाचक और वाच्य दो रूप में व्याक्रियत स्वयं व्याकृत हो गया, थूलीभूत हो गया, नामरूपत हो गया, ये कहना है। व्याक्रियत इति कर्मकर्त्री प्रयोगात्, व्याक्रियता शब्द है कर्मकर्त्री प्रयोग है, माने कर्म को ही कर्ता बना दिया जाता है, उसके में कर्मकर्त्री प्रयोग कहते हैं। व्याक्रियता स्वयमेव व्याक्रियता, अपने आप ही व्याकृत हो गया, ये सिद्ध होता है। व्याक्रियता इति कर्मकर्त्री प्रयोगात, व्याक्रियत क्रियापद कर्मकर्त्री प्रयोग है, कर्म को ही कर्ता रूप से प्रयोग कर दिया। प्रयोगात तत् स्वयमेव आत्मैव व्याक्रियता, तत् जगत अव्याकृत जगत स्वयमेव अपने आप ही आत्मा, आत्मा आत्मैव ने आत्मना एव ऐसा कहा, अपने से ही व्याकृत हो गया, यही अर्थ आता है। क्यों तो कहा व्याक्रियत इति व्याक्रियत बी आ अक्रियत, तीन पद से तीन है, बी है एक उपसर्ग का एक आंग है और अक्रियत लंग लकार है। बी आ अक्रियत माने विस्पष्टम नाम रूप विशेष अवधारण मर्यादम व्यक्तिभावम आपत्त्यत, बी का अर्थ विस्पष्ट, आंग का अर्थ मर्यादा है, कहां तक नामरूप, नामरूप विशेष अवधारण मर्यादा, वहां तक मर्यादा में आंग है, नामरूप विशेष अवधारण तक व्यक्तिभावम आपत्ति, थूलीभूत हो गया, पहले अव्यक्त था व्यक्तिभाव व्यक्त हो गया, व्यक्तिभाव को व्यक्त भाव को प्राप्त हो गया, एक आना है। टिप्पणियां एक दो तीन, एक अव्याकृतम तत्माने अव्याकृतम, कर्मकर्त प्रयोगा तत्माने अव्याकृतम, जो अव्याकृत जगत है वह। दो नंबर में आत्मैव कहा था, उसका अर्थ आत्मना एव स्वयमेव, स्वयमेव आत्मना एव अपने आप ही, यही कहना है। तीन में कहा पर्यंतम नाम विशेष अवधारण मर्यादम कहा था, मर्यादम कहा था पर्यंतम, वहां तक व्यक्तिभाव को प्राप्त हो गया, यही अर्थ है। सामर्थ्यात आक्षिप्त नियंत्रकर्तृ साधन क्रिया निमित्तम, कहते हैं अपने आप होगा नहीं है, सामर्थ्य से कोई भी कार्य अपने आप होता नहीं है, कर्मकर्तृ लकार एक प्रयोग होता है कि माने क्रिया की सुकर्ता दिखाने के, या तो कुछ करना ही नहीं पड़ा अपने हो गया, ऐसा बोलने के लिए होता है वो, वास्तव में अपने आप कोई होना संभव नहीं है, यही कहते हैं। सामर्थ्यात सामर्थ्य जब व्याक्रियता तिंगंद प्रयोग है, व्याकृत होना है, तो आक्षिप्त नियंत्र कर्तृ साधन क्रिया निमित्तम कहते हैं, आक्षिप्त आक्षेप से सिद्ध होता है नियंता वहां जरूर है, व्याकृत होने के लिए कोई नियंत्रण करने वाला व्यक्ति है, प्रयोजक है वहां, नियंता प्रयोजक है, और कर्त्रा कर्तृ का कर्ता भी है, व्याकृत होने वाला व्यक्ति भी होगा, और साधन क्रिया निमित्त, क्रिया के साधन भी होंगे वहां, आक्षेप से सिद्ध हो जाता है कि नियंता जरूर है वहां व्याकृत होने के लिए, अपने आप कोई कार्य होता नहीं है। और दूसरा जो व्याकृत होने वाला व्यक्ति भी होगा, प्रयोज्य जो होता है वो भी होगा, और तीसरा क्रिया के साधन भी होंगे, व्याकृत होने के जो क्रिया के साधन भी होगा। ये भाष्यकार कहते हैं सामर्थ्यात आक्षिप्त नियंत्र कर्त्र साधन क्रिया निमित्तम, आक्षेप से सिद्ध होता है कि नियंता और कर्ता, जो व्याकृत होने वाला कर्ता, एक तो नियंता होगा और एक कर्ता होगा, और तीसरा क्रिया के जो साधन है माने व्याकृत की क्रिया के साधन तत् निमित्तक है, माने तीन व्यक्ति है यहां, ये सिद्ध होता है। एक कहा टिप्पणी चार में कहते हैं अव्याकृत शब्द से नियंत्रादियुक्त जगत वाचकत्वादि भाव, जो अव्याकृत शब्द है ना, तदेदम तरी अव्याकृत आसित, अव्याकृत जो शब्द है वह नियंत्रादियुक्त जगत वाचकत्व, नियंत अकेला जगत नहीं, अव्याकृत शब्द में नियंता के सहित जगत वाचक है शब्द, अव्यक्त शब्द नियंत्रादियुक्त जगत वाचक है, खाली जगत वाचक नहीं है वह, उसके नियंत्रण करने वाला व्यक्ति आदि भी है, ये सिद्ध होता है। अव्याकृत शब्द से नियंत्रादि युक्त जगत वाचकत्वादि भाव, अव्यक्त शब्द जो दिया है उसका नियंत्रादि से, नियंता से आदि से युक्त जगत वाचक है शब्द अव्यक्त शब्द। व्याक्रियता इति कर्मकर्त्र प्रयोगात, व्याक्रियता कहा है कर्मकर्त्र प्रयोग है, कर्म को ही कर्ता बना दिया है, स्वयमेव व्याकृत पच्यते, स्वयं तंडुला स्वयमेव पच्यते, जब बोलते हैं बात अपने आप पक जाता है, अपने आप भात पकता नहीं है, वो तो क्रिया की सुकरता के लिए प्रयोग कर दिया जाता है, वहां देवदत्त आदि व्यक्ति होगा, अग्नि आदि सब साधन होंगे, वहां अपने आप पकता नहीं है, वो कोई कुछ करना ही नहीं पड़ा, आराम से हो गया, इसको कहने के लिए ऐसा प्रयोग कर दिया जाता है, कर्मकर्त प्रयोग ऐसा होता है। व्याक्रियत इति कर्मकर्त प्रयोगात जगत कर्तुः अविवक्षितम त्वं प्रतीयते इति चेत सत्यम, पूर्वादि कहेगा व्याक्रियता ऐसा जो कर्मकर्त प्रयोग है, कर्मकर्त कर्ता बना दिया है, इसलिए जगत कर्तु जगत का जो करता है, जगत कर्तु जगत का जो करता है वह अविवक्षितत्व प्रतीयते, विवक्षित प्रतीत नहीं होता, जगत का कर्ता नहीं है, स्वयं हो गया ऐसा प्रतीत होता है, यदि चेत सत्यम, यदि पूर्ववादि बोले तो सिद्धांत ठीक है आपका कहना, किंतु मुच्यते वत्स स्वयमेव इतिवत, बछड़ा बदा हुआ है, बोल दिया जाता है वत्स स्वयमेव मुच्यते, बछड़ा अपने आप बंधन खोल के चला जाता है, अपने आप खुल जाता है, ऐसा जो बोलना जैसा होता है अपने आप बंधन खुलता नहीं, बंधन खोलने वाला व्यक्ति होता है, माने इसके बंधन खोलने में कोई कठिनाई नहीं है, इसके लिए प्रयोग होता है, यही है। मुच्यते वत्स इतिवत स्वयमेव इतिवत कर्मकर्ति लकारो व्याकरण सौकर्य अपेक्षया, माने कर्मकर्ति लकार जो होता है जिसे मुच्यते वत्स स्वयमेव बोला जाता है, वत्स अपने आप खुल जाता है, ऐसे बोला जाता है, तो ये कर्मकर्ति लकार व्याकरण सौकर्य अपेक्षा, यहां भी जगत के जो स्थूलीभूत होने की सुकरता को लेकर के कहा, अनायास हो गया, परमात्मा को कोई पसीना नहीं बगाना बहाना पड़ा, इसके लिए ये कहने में तात्पर्य है, यहां अपने हो गया, कुछ भी करना नहीं पड़ा, ऐसा इसके लिए प्रयोग होता है। इसलिए सत्यव कर्तरी निर्वहती कहते हैं, कर्ता के होने पर ही है हो सकता है, बिना कर्ता के व्याकृत होना संभव नहीं, ये आक्षेप से सिद्ध होता है, भाष्यकार ऐसा कहते हैं, ये कहना है। आगे भाष्य में कहते हैं असौ नाम इति सर्वनामना अविशेष अभिधान है नाम मात्र व्यपतिषति, कहते हैं असौ नाम अयम इदम रूप इति ऐसा आया है, स्वयं व्याकृत असौ नाम अयम इदम रूप इति ऐसा ही है, तो असौ नाम इति जो असौ नाम कहा यह सर्वनाम अविशेष अभिधान है ना, सर्वनाम कोई सर्वनाम है अदस्त शब्द, ये कोई विशेष का अभिधान कथन नहीं करता, असौ माने कोई भी हो सकता है, असौ नाम इति सर्वनाम ना अविशेष अभिधान है ना, जो विशेष का कथन तो नहीं है यहां, सामान्य असौ शब्द से बोल दिया, सर्वनाम से बोल दिया, इसलिए द्वारा नाम मात्र व्यपदेश, जितने वाचक शब्द है नाम मात्र का यहां उपदेश होता है, असौ नाम अयम वह नाम वाला यह है ऐसा बोला जाता है, नाम मात्र का व्यपदेश होता है, उपदेश होता है। कहा पांच और छह और सात तीन की तीन टिप्पणी है। पांच में कहा इति वाक्य इत्यर्थ असौ नाम अयम इस वाक्य में, मंत्र में वाक्य है कंडिका में, इस वाक्य में कहा। छह नंबर में कहते हैं नाम सामान्य वाचक है ना अभिधान है न माने अविशेष अभिधान है, नाम सामान्य वाचक है, कोई विशेष नाम का नाम नहीं लिया। साथ में कहते हैं वाचक सामान्यम नाम मात्रम व्यपदेश, वाचक में शब्द होते हैं, शब्द सामान्य का उपदेश होता है इस शब्द के द्वारा, असौ नाम अयम इस शब्द के द्वारा यही सिद्ध होता है, शब्द जगत सब उत्पन्न हो गया यह अर्थ होता है। देवदत्तो यज्ञदत्त इति वा नाम अस्य इति असौ नाम अयम, असौ नाम अयम असौ पस्य देवदत्त यज्ञदत्त आदि कोई लगाना है, देवदत्तो यज्ञदत्तो वा इति वा नाम अस्य, इसका नाम देवदत्त है अथवा यज्ञदत्त है ऐसा, इति असौ नाम अयम, इसलिए असौ नाम अयम कहा इसको, ये असौ वो नाम वाला देवदत्त यज्ञदत्त नाम वाला यह है ऐसा बोला जाता है, इसका अर्थ यही आता है। तथा इदम रूप ऐसा आएगा आगे, असौ नामायम इदम रूप तथा इदम इति शुक्ल कृष्णादि नाम अविशेष, इदम शब्द के द्वारा जो भी जाए शुक्ल कृष्णादि जितने भी सब अविशेष रूप से लेना है, वस्तु जो भी वस्तु है काले हैं गोरे हैं जो भी हैं शुक्ल कृष्णादि नाम अविशेष, कहा इदम शुक्लम इदम कृष्णम वा रूपम अस्य इति इदम रूपम, यह शुक्ल है या कृष्ण है ऐसा रूप इसका है ऐसा कहने के लिए इदम रूप बोल दिया। इदम रूपम अस्य यद्यपि रूप शब्द नपुंसक लिंग है किंतु इदम रूप में पुलिंग किया है या माने अन्य पदार्थ कोई व्यक्ति है, इदम रूपम अस्य स इदम रूप माने पुलिंग है अन्य व्यक्ति है इसलिए उसको पुलिंग में प्रयोग कर दिया इदम रूप ऐसा है। तद इदम अव्याकृतम वस्तु एतर्हि एतस्मिन्नपि काले, ये जो अव्याकृत जो वस्तु है ना इस काल में भी दिखाई पड़ता है, व्याकृत होता है इस काल में भी वर्तमान में भी अव्याकृत वस्तु की व्याकृत होने का स्थान है कहां, सुसुप्ति में जो अव्याकृत हो जाते हैं सारे जगत नाम रूपात्मक लोप हो जाते हैं तो जागृत में व्याकृत होते हैं, वैसे ही हुआ वहां भी ये कहना चाहते हैं। तद इदम अव्याकृतम वस्तु एतर्हि माने एतस्मिन्नपि काले इस काल में भी वर्तमान में भी नाम रूपाभ्याम में भी व्याक्रियते, नाम रूप के द्वारा ही व्याकृत होता है यहां भी माने सुषुप्त में जो अव्याकृत होता है तो जागृत में व्याकृत होता है व्याक्रियते, असो नाम अयम इदम रूप इति ऐसा ही होता है यहां भी, वह नाम वाला यह है या रूप वाला यह है ऐसा बोला जाता है। यहां एक और दो की टिप्पणी, एक नंबर में कहा था शुक्ल कृष्ण आदि नाम अविशेष, इसके ऊपर एक नंबर टिप्पणी है, कहा सामान्यकार है ये कोई विशेष नाम नहीं लिया है, इदम में इदम रूप में इदम माने सामान्यकार लिया। अच्छा आगे दो नंबर तद इदम इति तद इदम अव्याकृतम वस्तु यत्तरी, वर्तमान काले सुसुप्त अव्याकृत वस्तु जातम, वर्तमान काल में देखते हैं सुसुप्त में जो अव्याकृत वस्तु वर्ग है जितने भी अव्याकृत है कोई व्याकृत नहीं तो कोई नाम रूप नहीं होता कोई वस्तु नहीं होता, वर्तमान काले सुसुप्त अव्याकृतम वस्तु जातम जागरादौ जागृत स्वप्न आदि में जो भी हो जागरादौ व्याक्रियमाणम दृष्टम थूलीभूत देखा गया नाम रूप युक्त देखा गया, अतः सर्गादौ अपि इसलिए सर्ग के सृष्टि के आदि में भी सर्गादौ अपि पूर्वम अव्याकृतस्य व्याकरणम दृष्टानुसारात कल्पम, पहले अव्याकृत रहा और बाद में व्याकृत हो गया जैसे यहां वर्तमान में दृष्ट है उसी प्रकार कल्पना करनी चाहिए, सृष्टि के आदि में भी पहले अव्याकृत था बाद में व्याकृत हो गया, जैसे वर्तमान में सुसुप्त में अव्याकृत हो जाते हैं तो जागर आदि में व्याकृत हो जाते हैं, इस प्रकार सृष्टि के आदि में भी ऐसी कल्पना करनी चाहिए। ये कहा टिप्पणी का टीका से देखें तृतीय इत्थम भावार्थत्वेन व्याचष्टे है नाम रूपाभ्याम, ये तृतीय है ना नाम और रूप से तृतीय द्विवचन है तृतीय इत्थम भावार्थत्व व्याचष्टे, इत्थम भाव लक्षण एक सूत्र है इत्थम भूत लक्षण है जैसे जटाधिष्टापस ऐसा बोला जाता है किसी प्रकार का लक्षण मिल जाए उसको लेकर के बोलना, तपस्वियों के अनेक लक्षण होते हैं उनमें से एक जटा भी है तो ये व्यक्ति वास्तव में तपस्वी नहीं है जटा से ही तपस्वी है, इत्थम भूत में तृतीय इत्थम भूत लक्षण सूत्र है तो उसी को लेकर बोलते हैं ये तृतीय तृतीयाम इत्थम भावपदार्थत्वेन व्याख्याते, जो तृतीय है उसको इत्थम भाव रूप से व्याख्या करते हैं, ये जो नाम रूपाध्याम है ना उसके द्वारा नामना रूपेण व्याक्रियते, कहा नाम से और रूप से व्याकृत होता है, कहीं दोनों नाम रूपी हो जाता, कहीं नाम कहीं रूप, ऐसा। क्रियापद प्रयोगापि प्रायम तद अनुवाद पूर्वकम आह, क्रियापद है व्याक्रियता, व्याक्रियता क्रियापद है, तो क्रियापद प्रयोगाभिप्रायम उसका अभिप्राय तद अनुवाद पूर्वक, उसी क्रियापद के अनुवाद पूर्वक व्याख्या करते हैं उसका क्रियापद के बारे में। व्याक्रियता इति कर्मकर्त्री प्रयोगात्, व्याक्रियता शब्द कर्मकर्त्री प्रयोग हो रहा है होने से तत् स्वयमेव आत्मैव व्याक्रियता, तो वह अपने आप ही व्याकृत हो गया, ये अर्थ आता है इसे, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, हमें कहते हैं तत्र पदच्छेद पूर्वकम तद वाच्यम अर्थम आह, पदच्छेद पूर्वक क्रियापद के वाच्य अर्थ बताते हैं, क्या अर्थ बी आंग अक्रियता, एक पदच्छेद है वह तत्र क्रियापदे, उस क्रियापद में पदच्छेद पूर्वकम तद वाच्यम अर्थम आह, उसका वाच्य अर्थ बताते हैं, क्रियापद का क्या अर्थ है, बी का क्या अर्थ है, आंग का क्या अर्थ है, अक्रियता क्या अर्थ है, क्या अर्थ बताते हैं, ये कहते हैं। आठ की टिप्पणी में कहा तत्र माने क्रियापद, उस क्रियापद में पदच्छेद पूर्वक उसका वाच्यार्थ बताते हैं, कहा व्याक्रियता इति बी आ अक्रियता, यही है बी और आंग और अक्रियता, अक्रियता लंग लकार है, बी और आंग उपसर्ग है, माने बी का अर्थ विस्पष्टम, बी माने स्पष्टम, नाम रूप विशेष अवधारण मर्यादा, आंग का अर्थ नाम रूप विशेष मर्यादा तक, वहां तक पर्यंत, वहां तक थूलीभूत हो गया, ये कहना है। और अक्रियता का अर्थ व्यक्तिभावम आपद्यता, ये अर्थ है, माने पहले अव्यक्त भाव में था, अभी व्यक्त भाव में आ गया, अक्रियता का अर्थ व्यक्तिभावम आपद्यता, यही है वाच्य अर्थ, यही है। बी का अर्थ स्पष्ट और आंग का अर्थ मर्यादा है, कहां तक, नाम रूप तक पर्यंत है, और अक्रियता का अर्थ ये कर दिया व्यक्तिभावम आपद्यता। ठीक है, हमें कहते हैं स्वयमेव इति कुतो विशेष्यते कारणमंतरेण कार्योत्पत्ति अयुक्तेर इतिहासंज्ञः, स्वयमेव आत्मा ऐसा बोला, स्वयमेव आत्मा ही व्याकृत बोला, अपने आप ही व्याकृत होगा, कैसे बोलते हैं, इस शंका है टीका में। स्वयमेव इति कुतो विशेष्यते, भाष्य में है ना स्वयमेव, आत्मा ही व्याकृत ऐसा बोला हुआ है, तो टीका में शंका है स्वयमेव इति कुतो विशेष्यते, कैसे यहां विशेषण लगा दिया स्वयमेव, अपने आप व्याकृत होता है, कैसे बोला, क्यों, कारणम अंतरेण कार्योत्पत्ति अनुयुक्त है, कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती ना, स्वयं कैसे उत्पन्न होगा, स्वयं व्याकृत कैसे हो गया, ये शंका आ गई, तो उत्तर देते सामर्थ्यात, सामर्थ्य व्याक्रियत क्रियापद है, तो सामर्थ्य क्या होगा, वह नियंता है और व्याकृत होने वाला कर्ता भी है और उसके लिए क्रिया के साधन भी हैं, ये बोलना चाहते हैं। सामर्थ्यात आक्षिप्त नियंत्रित कर्तृ साधन क्रिया निमित्तम, ये मानना पड़ेगा, अपने आप कुछ कार्य हो नहीं सकता, इसलिए सामर्थ्य से सिद्ध होता है कि व्याक्रियत पद आया, इससे सिद्ध होता है कि आक्षिप्त नियंत्रण, उसके द्वारा आक्षेप से नियंता सिद्ध हो जाता है, उसको नियंत्रण करने वाला और कर्ता, व्याकृत होने वाला कर्ता और उसके साधन क्रिया निमित्तक होगा, अपने आप नहीं होगा, ये कहना चाहते हैं। एक टीका में कहते हैं निर्हेतु कार्य सिद्धि अनुपत्या, बिना कारण के कार्य की सिद्धि की अनुपत्ति है, बिना कारण कार्य हो नहीं सकता, इसलिए आक्षिप्तो नियंता, उस कार्य जब हो रहा है व्याक्रियत शब्द आया था, उसके द्वारा आक्षिप्त कोई नियंता जरूर है, नियंता माने प्रयोजक करता, नियंता माने जनहिता, उसको उत्पन्न करवाने वाला, नियंता यही होता है उत्पन्न करवाने वाला, जनहिता कहा, जनहिता माने नव की टिप्पणी, प्रयोजक करता, प्रयोजक करता है वहां नियंता का, प्रयोजक करता और कर्ता च, और दूसरा कर्ता भी है माने जो उत्पन्न होने वाला कर्ता, जगत कर्ता माने प्रयोज्य, ये प्रयोज्य वाला है कर्ता, और उत्पत्त साधन क्रिया, और उत्पत्त में साधन क्रिया भी होगी, बिना क्रिया के उत्पन्न होना नहीं, ये आक्षेप से सिद्ध होता है क्रिया, कारक व्यापार, उसमें कारक व्यापार होगा तभी तो उत्पन्न होगा ये जो साधन है। तन निमित्तम तद अपेक्षा, उसके निमित्त माने वहां भाष्य में लिखे निमित्तम बोला था उसका अर्थ उसकी अपेक्षा करके, अपेक्षा से व्यक्तिभाव आपत्ति थी, माने नियंता की भी अपेक्षा है, कर्ता की अपेक्षा है और साधन कारक की भी अपेक्षा, ये करके ही उत्पन्न हुआ ये समझना चाहिए। नाम सामान्यम देवदत्तादिना विशेष नामना संयोज्य, नाम सामान्य बोल दिया था, असौ नाम अयम देवदत्ता यज्ञता जोड़ करके अर्थ लेना पड़ेगा, वह नाम वाला यह माने देवदत्त नाम वाला यह, यज्ञदत्त नाम वाला यह इत्यादि। नाम सामान्यम देवदत्तादिना विशेष नामना संयोज्य, नाम सामान्य जितने भी नाम है वह देवदत्तादि विशेष नाम को जोड़ करके सामान्य विशेष बान अर्थो नाम रूप व्याकरण विवक्षित, सामान्य विशेष बान जो अर्थ है वह व्याकरण वाक्य में विवक्षित है। इत्यह असौ इत्यादि का असौ नाम इति सर्वनामना अविशेष अभिधान नाम मात्र विपदिशति, यही कहा असौ नाम वह नाम वाला यह करके सर्वनाम के द्वारा अविशेष कथन है। असौ शब्द सामान्य किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा है, वह शब्द से बोल दिया इसलिए नाम सामात्र का उपदेश करता है ये कहा। ठीक है, मैं कहते हैं असौ शब्द स्रोतो अव्यत्व नेय, असौ शब्द जो है श्रुति में है, श्रुति संबंधी को स्रोत कहा, असौ नाम अयम ऐसा श्रुति में है, यहां उसी को जैसा है वैसे लेना, यहां अव्यय रूप से लेना ऐसे लेना कहा। रूप सामान्यम शुक्ल कृष्ण आदिना विशेषण संयोज्यते, अब आगे माने रूप सामान्य जितने भी हैं वो सबको शुक्ल कृष्ण आदि जितने भी सबको लेकर के जोड़ के बोलते हैं, यही कहते हैं रूप सामान्यम शुक्ल कृष्ण आदि ना विशेषण, रूप सामान्य है यहां तो इदम रूप इत्यादि यही दिया है, या कोई शुक्ल कृष्ण कुछ भी नहीं दिया, जैसे नाम सामान्य में देवदत्तादि जोड़ के लेना है इस प्रकार रूप सामान्य शुक्ल कृष्ण आदि जोड़ के लेना है, ठीक है रूप सामान्यम शुक्ल कृष्ण आदि ना विशेषण संयोज्य उच्यते जोड़कर ही कहा जाता है। रूप व्याकरण वाक्य कौन है इदम रूप इति, जो रूप व्याकरण वाक्य है इदम रूप इति असौ नाम अयम इदम रूप इति, जो इदम रूप इति वाक्य के द्वारा ऐसा कहा जाता है। तथा कहा तथा शुक्ल कृष्णादि नाम अविशेष सामान्याकार, यही है शुक्ल कृष्णादि को भी उस प्रकार लेना है, इदम शुक्लम इदम कृष्णम वा रूपम अस्य इति इदम रूप, ऐसा का अर्थ करना, ये शुक्ल रूप वाला है कृष्ण रूप वाला है इत्यादि अर्थ करना है कहा। ठीक है, कहते हैं अव्याकृतम एव व्याकृतात्मना व्यक्तम इति एतत् सुप्त प्रबुद्ध दृष्टांतेन पश्यति, अव्याकृत जगत मान सृष्टि के पूर्व जो अव्याकृत जगत है वही व्याकृत रूप से व्यक्त हो गया, अभिव्यक्त हो गया, इसके लिए मान सुषुप्ति के दृष्टांत सुषुप्ति और जागृत दृष्टांत देकर के बताते हैं। ठीक है, अव्याकृतम एव व्याकृतात्मना व्यक्तम, अव्याकृत जगत ही व्याकृत रूप से व्यक्त हो गया, थूलीभूत हो गया इसमें इत्येतर सुप्त प्रबुद्ध दृष्टांत है ना प्रश्न, सुप्त और जागृत सुसुप्ति और जागृत के दृष्टांत के द्वारा स्पष्टीकरण करते हैं। तद इदम अव्याकृतम वस्तु, भाष्य में कहा इस समय में भी वो जो अव्याकृत वस्तु है ना एतर ही माने इस समय में, तद इदम अव्याकृतम वस्तु एतर ही माने इस समय में भी वो जो अव्याकृत वस्तु है सुसुप्ति में अव्याकृत वस्तु तस्मिन्नपि काले नाम रूपाभ्याम में भी व्याक्रियते, नाम रूप के द्वारा ही व्याकृत होता है जागृत आदि में व्याकृत होता है, असो नाम अयम इदम रूप इति, जागृत में ही लगाते हैं ये नाम वाला यह है ये रूप वाला यह है ऐसा बोलते हैं, सुसुप्त में नाम रूप रहित था, जब यहां ऐसा है तो सृष्टि के आदि में भी ऐसी कल्पना करनी चाहिए, ये कहा। आगे यहां एक वार्तिक है कुछ, तदेवं भूतम जगत अव्याकृतम सन नाम रूपाभ्याम एव नामना रूपेण वचः, अत्र भाष्ये चत्वारि वार्तिकानि ये कहते हैं, ये जो तदेवं भूतम जगत अव्याकृतम सन नाम रूपाभ्याम एव नामना रूपेण वचः, यहां तक जो भाष्य है इसके ऊपर चार वार्तिकाएं कहते हैं, चार वार्तिक इसके ऊपर हैं, तथा ही कोई वार्तिक दिखाते हैं, कार्यकारण भेदेन प्रपंचो यः पुरोदितः यस्वर्धम वक्षते यस्तस्मात् परस्तात् एतदुच्यते प्रथते वैश्वरूपेण यतो देव सर्वदा अविद्या मात्र याथात्म्यात् अतस्तद्भेद तद्भेद मुच्यते महाबोध व्याकृत थी पुंसाम नाम रूपात्म वस्तु ने ऐकात्म व्यक्ति तो नेत्र तस्मादेवेति गिर्यम सामान्य करो व्यक्तिर व्यक्त व्यक्त सिद्ध ये नई कार्यम अभिव्यक्तिर व्यक्त्याकाश दर्शनादिति ऐसा दिया। कार्य कारण भेदेना प्रपंच पुरोहिता, पहले भी प्रपंच का कथन किया इस कंडिका के पहले भी, अग्नि आदि की उत्पत्ति बताई प्रजापति से, माने ब्राह्मण आदि जाति की उत्पत्ति बताई, सारे की सृष्टि बताई। कार्य कारण भेदेना प्रपंच हो या पुरोहिता, कार्य कारण भेद से पहले जो प्रपंच का कथन किया है पूर्व कंडिकाओं में, यस्वर्धम बक्षते आगे भी कहेंगे, क्षेत्रीय जाति आदि की उत्पत्ति आगे बताएंगे दशम कंडिका में जाकर के, आगे भी कहेंगे सृष्टि पूरी हुई नहीं है। यस्वर्धम बक्षते तस्मात, इसलिए परस्तात एतद उच्यते, दोनों को लेकर के उपरिष्टात ऊपर से इसको अभी बताया जाता है। कुछ आगे भी सृष्टि कार्यकाल भेद बताना है, पूर्व में कुछ कहा है, किंतु बीच में ये कुछ बातें बोलते हैं, ये कहना है। प्रसदे वैश्वरूपेण ये तो विद्यैव सर्वदा, था नहीं है दा है, वो जो सारा कार्यकारण रूप से विश्व रूप में सर्वरूप, और कार्यकारण रूप से अविद्या ही फैल जाती है, अविद्या को छोड़ करके कुछ भी नहीं है यहां। प्रसदे वैश्वरूपेण विश्वरूप माने सभी कार्यकारण जितने भी संसार में दिखाई पड़ते हैं थूल रूप, वहां ये तो अविद्या एव सर्वदा, हमेशा अविद्या ही है फैलने वाली कार्यकारण रूप से सर्वदा। अविद्या मात्र यथात्मत अतः तद्भेद उच्यते, अब इसका स्वरूप जन अविद्या मात्र ही है, ये जो अभिव्यक्त दिख रहा है इसका स्वरूप क्यों, अविद्या ही फैली हुई है कार्यकारण भाव से, अविद्या ही फैली हुई है, इसलिए इसका स्वरूप क्या है, तो यथार्थता क्या है, अविद्या ही है। जैसे रज्जु ही सर्पाकार से देखते हैं तो सर्प का स्वरूप है रज्जु ही है, तो ये व्यक्त जगत का स्वरूप अविद्या ही है, ये कहना चाहते हैं। अविद्या मात्र यथात्मक अतस्त तद्धैदम उचित, इसलिए तद्धेदम तरी अव्याकृतम आसीत, इसलिए अविद्या को लेकर के बोला जाता है। महाभूत व्याकृत थी पुंसाम नाम रूपात्म वस्तु ने, कहते नाम रूप वस्तु जो अभी वर्तमान वस्तु में पुरुषों की बुद्धि न भ्रांति न हो जाएगी सत्य है करके, महाभूत व्याकृत थी पुंसाम जो व्याकृत बुद्धि है ना, थूलीभूत हो गया जगत ये जो, ऐसा मानना मनुष्यों के नाम रूपात वस्तु में ऐसी बुद्धि न हो जाए, व्याकृत बुद्धि न हो जाए, वास्तव में अविद्या ही है ऐसा समझे, क्यों मिट्टी के बने पात्र मिट्टी ही है समझना है, पात्र दृष्टि में न जाए, यही है महाभूत मत हो ऐसा। व्याकृत यदि पुंसाम नाम रूपात वस्तु में पुंसाम व्याकृत यदि महाभूत, माने मनुष्यों की बुद्धि न बन जाए कि ये सत्य है करके, क्यों अविद्या ही फैली हुई है। एकात्म व्यक्तित्व नेत्र तस्मादेवेति गिर्यम, एकात्म से अन्यत्र, एकात्म ही है यहां उससे अन्यत्र, तस्माद एव इति गिर्यम, इसलिए नाम रूपाभ्याम एव, एवकार के द्वारा वाणी कथन कर रही है, अपने रूप से आया नहीं, नाम रूप से आया हुआ है। रज्जु जब सर्व रूप से देखते हैं तो उसको बुद्धि नहीं करनी चाहिए, रज्जु में बुद्धि करनी चाहिए, ये कहा यहां। सामान्य करुण तद इदम, तद इदम सामान अधिकरण है वही यह, ऐसा बोला जा रहा है। सामान अधिकरण व्यक्ति व्यक्त से अव्यक्त सिद्ध है, जो व्यक्त जगत है अव्यक्त सिद्धि के लिए है, इदम तत् यह तो वही है अव्यक्त ही है, जैसे सर्प का निषेध करते तो रज्जु से बचता है, रज्जु ही बच रहा है, इस प्रकार यहां भी है। सामान अधिकरण व्यक्ति व्यक्त से अव्यक्त सिद्ध है, जो व्यक्त है उसको अव्यक्त सिद्धि के लिए कहा, तद है इदम अव्याकृतम आशित, तद और इदम जो सामानाधिकरण है ये जो व्यक्त को अव्यक्त दिखाने के लिए है। नहीं कार्यम अभिव्यक्तेर व्यक्तस्या कार्य दर्शनार्थ, कहते देखो अभिव्यक्ति जो होती है, व्यक्ति जो होती है ना वो संपूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती है, भ्रांति काल में आधा ही दिखता है आधा नहीं दिखता, क्या अधिष्ठान नहीं दिखता केवल आरोप दिखता है। नहीं कार्यम अभिव्यक्तेर, संपूर्ण की अभिव्यक्ति नहीं है, क्यों व्यक्तस्य अकार्य दर्शन, जो व्यक्त है अभी थूलीभूत है वह संपूर्णता नहीं है, संपूर्णता नहीं है क्यों, अधिष्ठान अंश छिपा हुआ है, केवल आरोपित अंश दिख रहा है, ये कहा, ये बताते हैं टीका से समझेंगे। त तन्नाम रूपाभ्याम इत्यादि वाक्य तात्पर्य में आह कहा, तन्ना रूपाभ्याम में भी व्याक्रियता है इत्यादि वाक्यों का तात्पर्य बताते हैं। कार्य कारण भेदेना प्रपंचो यह पुरोधित यस्तोर्दम भक्षते तस्मात परस्तादे उच्यते, यही है कार्य कारण भेद से विशेष से पहले भी कहा है प्रपंच को कहा है, आगे भी कहना है, इसे बीच में उपरिष्ठात बीच में इसको कुछ कहा जाता है, यही है कार्य कारण भेदेना तस्मात उक्त वक्षमाण प्रपंचात, कार्य कारण विशेष से जो कहा गया जो पहले कहा और बाद में भी कहना है उक्त और वक्षमाण जो प्रपंच है तस्मात माने प्रपंचात वो प्रपंच से उक्त मैंने पहले कहा और वक्षमाण में आगे कहने जाने वाले जो है प्रपंच इनसे उपरिष्टात ऊपर ऊपर से अभी कुछ बातें बोलना चाहते उपरिष्टात तद उभयम उभय विधम प्रपंचम आते ये दोनों प्रकार के जो प्रपंच को लेकर के लेकर तद इत्यादि उचित है तद्धेदम तरी अव्याकृतम आसित इत्यादि कहा जाता है। तत्र नाम रूप शब्दाभ्याम आकाशादि क्रियते, नाम रूपाभ्याम व्याक्रियत में ये नाम रूप नहीं लेना आकाश आदि को लेना, जो तद्धेदम तरी अव्याकृतम आसित तत् नाम रूपाभ्याम व्याक्रियत में आकाश आदि को लेना नाम रूप से ये कहते हैं। तत्र नाम रूप शब्दाभ्याम आकाश आदि गृहते, नाम रूप शब्द जो श्रुति में दिया उसके द्वारा आकाश आदि गृह तो ग्रहण होंगे ग्रहण किया जाता है, न प्रसिद्धे नाम रूपे या प्रसिद्ध नाम रूप नहीं ये नहीं लेना, न तो तत् व्याकरण मृते मूला मूल कारणादि न तद ग्रहण युक्तम इत्यर्थ, न तो तत् व्याकरण मृते मूल कारणात् आकाश आदि नहीं रहेंगे मूल कारण है तो कहां से व्याकृत होंगे नाम रूप, जब आकाश आदि हो तो नाम रूप कहा जाएगा, आकाश आदि नहीं हो तो नाम रूप किसका नाम रूप ये करे, न तत् व्याकरण माने नाम रूप व्याकरण हृदय बोल कारण भूल कारण के बिना होना नहीं है, इसलिए नाम रूप शब्द का अर्थ आकाश आदि को लेना है, वो उस लेने से नाम रूप आ जाएगा, न तत् ग्रहण युक्तम इत्यर्थ, इसलिए मूल कारण से को छोड़ करके ग्रहण नहीं होता इसलिए उसका ग्रहण नहीं लेना नाम रूप का, प्रसिद्ध नाम रूप ग्रहण नहीं करना या नाम रूप शब्दाभ्याम व्याकृत आकाश आदि को लेना, भारतीकार ऐसा बोलते हैं कहा। अच्छा कार्य कारण और नित्यम अभेदम उक्त्वा, कार्यकार में नित्य अभेद है तद्ध इदम अव्याकृत आसित नित्य अभेद कथन करके, कार्यकारण भेदे न बदतो व्याहति, अब यह कार्यकारण भेद से कथन करना व्याघात होगा शंका है क्योंकि आकाश आदि कारण बना रहे कार्य बना रहे हैं नाम रूपादि को आकाश एक कार्य उसको कारण बना रहे हैं, पहले अभेद बताया अभेद बताने से व्याघात होगा पूर्वादि की शंका आ गई तो कहा अरे बाबा का कार्यकाल भेद है ही नहीं एक ही है वो प्रतथे वैश्य रूपेण ये तो अविद्या ही व सर्वदा, जिस हेतु से देखो हमेशा अविद्या ही सर्वदा हमेशा वैश्य रूप से वही विस्तृत हो रही है कार्यकार भेद से वही है, वैश्य रूपेण माने कार्यम कारणम अनेकाकार इत्यर्थ, वैश्य रूप का अर्थ अनेकाकार कार्य और कारण अनेकाकार से वही अविद्या ही फैली हुई है, यही है सर्वदा माने त्रिशु अपि कालेषु भारतीय में सर्वथा छपा है ना सर्वदा चाहे सर्वदा माने तीनों कालों में अविद्या ही फैली हुई है कार्यकारण भाव से कहा। कार्यकारणयोर आवित्यकत्वात्, कार्यकारण दोनों आवित्यक है जगत में जो कार्यकारण भाव दिखता है ना अविद्या के कारण है आवित्यक है ये, कार्यकारणयोर आवित्यकत्वात् उक्त सामान्यकरण्यात् सामान्यता देदम तरी अव्याकृतम आसीत् सामान्यकरण्यात् तयोर अभेदोपपत्ति, कार्यकारण में अभेद सिद्धि होगी और भेदेन च अनुवाद, आकाश आदि को जो कार्य बताया वो क्या भेद से अनुवाद किया, भेदेन च अनुवाद तद्रूपेण अविद्याया भानात्, आकाश आदि रूप से अविद्या भान हो रही है क्यों श्रुति भी बोलती है इंद्रो माया भी पुरुरूपये, इंद्र माने परमात्मा माया के द्वारा नाना रूप हो जाता है कार्यकारण भेद दिखाया वहां, इंद्र माने परमात्मा कारण और माया भी पुरुरूपये थे कार्य नाना रूप होता है भेद के द्वारा अनुवाद किया एक तन्न व्याहति, इसलिए कार्यकारण अभेद बोलना भी होता है भेद बोलना भी होता है जागरण ने यह कहा। आगे कहते हैं तद इत्यादि वाक्यस्थम एव शब्दम व्याकरोति तद नाम रूपाभ्याम एव, तो उस वाक्य में जो एव शब्द है उसकी व्याख्या करते हैं, महाभूत इत्यादि है। महाभूत व्याकृति व्याकृत ही पुंसाम नाम रूपात्मक वस्तुने ऐक्यात्म व्यक्तो नेत्र तस्मादेवेद गिर अयम एव शब्द इसलिए है, गिर माने वाणी एव शब्द के कथन इसलिए है। ये नाम रूपात्मक वस्तु में आत्मबुद्धि वस्तु बुद्धि न हो जाए व्यक्ति की कहते हैं। महाभूत व्याकृति पुंसाम नाम रूपात्मक वस्तु में ये स्थूलीभूत हो गए करके नाम रूप वस्तु में आस्था न करें। क्यों? एकात्म व्यक्ति तो अन्यत्र, जो एकात्म भाव है ना अविद्या उसे अन्यत्र तस्मात एव इति क्रियम, उससे अतिरिक्त में न लगे एव कार लगा नाम रूपाभ्याम एव व्याकृत तत् स्वरूपेण, स्वरूपता नहीं नाम रूप से व्याकृत हुआ माने मिथ्या ही सिद्ध किया। ठीक है, हमें कहते हैं आत्म व्यक्ति बिना जगत व्यक्ति इति पुंसाम भ्रांति रूपाधिर महाभूत, माने आत्म व्यक्ति के बिना जगत व्यक्त हो, आत्मा के भान के बिना जगत का भान हो, ऐसे बुद्धि न हो जाए ये भ्रांति रूप बुद्धि न हो, इसलिए ये तो मान्यते श्रुति ऐसा मानती है श्रुति, इसलिए तस्मात नाम रूपाभ्याम में जगत अभिव्यक्तम, इसलिए नाम रूप से ही जगत की अभिव्यक्ति है, न तो स्वरूप रूपेण न तो स्वरूपेण न स्वरूपेण अपने स्वरूप से नहीं हुआ अभिव्यक्ति, नाम रूप से अभिव्यक्ति है अपने रूप से नहीं है। जैसे मिट्टी ही घटादि रूप में अभिव्यक्ति होती है, घटादि रूप से होती है, मिट्टी रूप से नहीं होती अभिव्यक्ति, मिट्टी रूप से तो मिट्टी है ऐसा, न स्वरूपेण प्रत्येगात्मना, प्रत्येगात्म रूप से अभिव्यक्ति नहीं है। इति बदंती ऐसा बोलने वाली श्रुति नामादि आत्मना तद अव्यक्तम अपी तद व्यक्तम अपी अव्यक्तम एव, नामादि रूप से जो व्यक्त होने पर भी अव्यक्त ही है, वास्तव में अव्यक्त ही है, यही मानती है श्रुति का। जैसे कैसे तो दृष्टांत देते हैं रज्जु रूप सर्प रूपेण प्राय, जैसे रज्जु सर्प रूप से अभिव्यक्त होने पर भी रज्जु रूप से अनभिव्यक्त ही है, अव्यक्त है व्यक्त नहीं है। रज्जु रूप सर्प रूपेण का जैसे सर्प रूप से व्यक्त होने पर भी रज्जु रूप से अव्यक्त है, ठीक इसी प्रकार है अभिप्राय एव कारम प्रयुक्त इत्यर्थ, इसलिए एव कार नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियता ही कहा, एव लगाया। इतश्च जगत व्यक्तम इव न व्यक्तम एव, जगत व्यक्त जैसा है व्यक्त नहीं है, व्यक्तम इव न व्यक्तम एव व्यक्त नहीं है, केवल व्यक्त जैसा है। रज्जु सर्प नहीं है, सर्प जैसा है, सर्प वास्तव में नहीं है वहां, सर्प जैसा है। इसी प्रकार ये जगत जो है व्यक्त जैसा है, व्यक्तम इव न तो व्यक्तम एव व्यक्त नहीं है, जगत है नहीं वास्तव में, इव और एव दो है, व्यक्तम इव व्यक्त जैसा लगता है न तो व्यक्तम एव व्यक्त नहीं वास्तव में, यही है ये कह रहे हैं। इसलिए ये कहा सामानाधिकरण का सामानाधिकरण तद्भेदम तभी अव्याकृत अव्याकृति है वास्तव में, व्याकृत हुआ ही नहीं समझ रहा, व्यक्त जैसा है ये सामानाधिकरण व्यक्ति व्यक्तस्य व्यक्त सिद्ध है, ये कहा व्यक्त की अव्यक्त सिद्धि के लिए, जो व्यक्त है उसके अव्यक्त सिद्धि के लिए सामानाधिकरण लगा दिया, तद इदम तद इदम यही है, इदम तत् ऐसा बोला, यह वही यह जो अभी यह है ना ये वही है अव्यक्त, इदं तत् इति सामान्यधिकरणम अवधारणाभिप्रायम उपोद्बलयति, इदं तत् ये जो सामान्यधिकरण है इसका जो सामान्यधिकरण का जो अवधारण है उसका अभिप्राय को पुष्टिम करोति, उपोद्बलयति पुष्टिम करोति पुष्टि करते हैं, क्या है तो कहा अव्यक्तता इति, वह क्या कहते हैं तो पुष्टि करते हैं सामान्यधिकरण होती व्यक्तस्य अव्यक्त सिद्ध है, व्यक्त के अव्यक्त सिद्धि के लिए सामान्यधिकरण कहा, अव्यक्त सिद्ध बने अव्यक्तता सिद्धि, क्या सिद्धि अव्यक्तता ही कहते हैं, अव्यक्तता इति भाव प्रधान होते वहां अव्यक्त सिद्ध ही लिखा है किंतु समझना चाहे अव्यक्तत्व सिद्ध के लिए, अव्यक्तता सिद्धि के लिए भाव प्रधान कथन है अव्यक्त शब्द। आत्म व्यक्ति बिना जगत साक्षात व्यक्तत्व अभाव अत्यंत रहा, आत्म व्यक्ति के बिना आत्मा के भान हुए बिना तो जगत का जो साक्षात व्यक्तत्व अभाव है जगत का भान होता ही नहीं है, रज्जु के भान हुए बिना सर्प का भान होना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति है। तो आत्मा व्यक्ति बिना आत्मा के अभिव्यक्ति के बिना जगत साक्षात व्यक्तत्व अभाव है, साक्षात अभिव्यक्त जगत हो नहीं सकता। इसके लिए रज्जु देखे बिना सर्प देख नहीं सकता, जानता नहीं भले ही किंतु रज्जु के साथ ही सर्प दिखता है। अन्य हेतु थे नहीं कहा, नहीं कार से अभिव्यक्त व्यक्त से आकार से दर्शनादि कहा, जो अभिव्यक्त वस्तु है ना उसमें संपूर्णता नहीं है, अधिष्ठान नहीं है, केवल ऊपर दिखता है, वो आरोपी दिखता है। नहीं कार्थनम अभिव्यक्त, अभिव्यक्ति में कार्थनम संपूर्णता नहीं है। व्यक्त से अकार्थ्य दर्शनार्थ, जो व्यक्त होता है उसमें असंपूर्णता है, संपूर्णता नहीं है, ये बता ठीक है। व्यक्ते जगति, जो जगत व्यक्त हो रखा अभी नाम रूप युक्त हो रखा है, व्यक्ते जगति इसमें व्यक्ते अपूर्णत्व हेतु, जो व्यक्त अभिव्यक्त में अपूर्णता में हेतु देते हैं, क्या हेतु दिया, व्यक्त से अकार से दर्शना दे दिया, व्यक्त जो होगा उसके संपूर्णता नहीं है, अधिष्ठान दिख नहीं रहा है, खाली आरोप दिख रहा है। आत्मा ही वस्तु न जगत यदि तद उपलब्ध हो नोपलब्ध करते, जब यह स्थिति में पहुंचेगा व्यक्ति, आत्मा ही वस्तु, आत्मा ही वस्तु है न जगत, जगत नहीं यदि तद उपलब्ध होने, आत्मा की उपलब्धि होने पर नोपलब्ध, जगत नहीं मिलता, रज्जु ही वस्तु है सर्प नहीं, ऐसी बुद्धि जब जाए तो रज्जु के उपलब्धि काल में सर्प नहीं मिलता। ठीक इसी प्रकार आत्मा ही वस्तु, जब बुद्धि ऐसा हो जाए आत्मा ही एक वस्तु है न जगत, जगत वस्तु नहीं, तद उपलब्ध न उपलब्ध, आत्मा की उपलब्धि काल में जगत नहीं मिलता, इसलिए अकार से दर्शनार्थ कहा, यह संपूर्णता दिखता नहीं यहां जगत में, जब जिस काल में निषेध होगा माने नायम सर्वयम रज्जु जैसा होगा, यहां भी नेदम जगत आत्मा ही ऐसा होगा, आत्मा ही वस्तु न जगत, जगत वस्तु नहीं आत्मा ही वस्तु है, ऐसी स्थिति आ जाए तो आत्मा की उपलब्धि काल में जगत खो जाता है, इसलिए संपूर्णता इसमें नहीं है, ये बताया। ठीक है, हमें कहते हैं आगे, अतो यावत ब्रह्म प्रत्यंग नमीयते, जब तक प्रत्यक जो ब्रह्म है वो जब तक नहीं जाना जाता, जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होगा, अतो यावत ब्रह्म प्रत्यंग नमीयते, जब तक ब्रह्म प्रत्यक ब्रह्म नहीं जाना जाता, तावत जगत अव्यक्तम एव, तब तक जगत अव्यक्त ही रहेगा, असंपूर्णता है उसमें, अव्यक्तम एव, अव्यक्तम एव इत्यर्थ ही कहा। नाम रूपाभ्याम समुचिताभ्याम एवं व्याकरणम न तो एकैक देश एकैकेन इति एतद अर्थम अवधारणम इति केचित् तान् प्रति आहुर भारतिकाचार्यः तथा ही करें, वही भारति प्रपंच आदि ऐसे मानते हैं, क्या मानते हैं, नाम रूप दोनों युक्त होकर ही, दोनों एक साथ नाम रूपाभ्याम समुचिताभ्याम समुचित होकर के, नाम रूप एक साथ दोनों में होकर ही, व्याकरण स्थूलीभूत तब होता है जगत, व्याकृत तब होता है, नाम रूप एक साथ आ जाते हैं उसमें, व्याकृत होता है, न तो एक ही के ना, एक एक करके नहीं, केवल नाम मात्र हो कहीं रूप मात्र हो ऐसा नहीं, नाम रूप दोनों लग करके एक साथ व्याकृत होता है जगत, न तो एक ही के ना, यदि एतद अर्थम अवधारण, इसलिए अवधारण दिया एव, क्या दिया एव, नाम रूपाभ्याम एव, एवकार अवधारण, अवधारण इसके लिए है, इति केचित, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि दुबार्तिकार को इष्ट नहीं हो, तान प्रति आहु भारतिकाचार्य तथा ही, उनके प्रति आचार्य भारतिकार कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, कहीं नाम ही नाम होता है, कहीं रूपी रूप हो जाता है, किसी व्यक्ति को लेकर अलग अलग व्यक्ति को, कहीं नाम रूप दोनों हो जाता है, केवल नाम रूप दोनों एक साथ ही होकर के आया ऐसा नहीं कर सकते, ये भारतिकार कहना चाहते हैं। नाम रूपाभ्याम व्यति, नाम रूपाभ्याम वेति न समुच्चय निश्चित, समस्त व्यस्त रूपाभ्याम लोके व्याकृतिर यतः जाति तो बधिरस्य व्यक्ति स्याद रूप मात्र जात्यन्दादेश नामनैव तथा चोवैथाप्यसौ अज्ञात अज्ञातात्मैक हेतूनां मिथोपेक्षात्मनां श्रुतौ नेयत्तास्ति तत्त्वानां आनन्त्यात्मक्रमस्तथा। भारतीकार कहते देखो, नाम रूपाभ्याम एवति न समुच्चय निश्चित, समुच्चय निश्चय में नहीं है ये, समुच्चय निश्चित हो ना, समुच्चय के निश्चय में बात नहीं है, नाम रूपाभ्याम एव माने दोनों एक साथ हो गए ऐसा नहीं, निश्चय नहीं है, क्यों तो कहा कि समस्त व्यस्त रूपाभ्याम, कहीं समस्त है नाम रूप दोनों है, कहीं एक भी है, व्यस्त रूपाभ्याम समस्त व्यस्त रूपाभ्याम लोके भी व्यक्ति व्याकृति रहता है, लोक में भी समस्त रूप से और व्यस्त रूप से व्याकृति होती है, कहीं व्यस्त बन जाता है कहीं समस्त बनता है, माने जो नाम रूप ग्रहण करने वाला व्यक्ति कैसा है उसको लेकर के कहीं व्यस्त हो जाता है कहीं समस्त हो जाता है, लोक में ऐसा है कैसे देख रहे। जाति तो बदृश्य है, जन्मजात जो बहिरा व्यक्ति होगा तो वो नाम सुन सकता है कि नहीं सुन सकता है, उसके लिए नाम की सृष्टि नहीं है, नाम अभिव्यक्त नहीं है उसके लिए, केवल रूप है, हाँ वस्तु है ऐसा बोलेगा, दिखेगा नहीं उसको, नाम नहीं है बोल नहीं सकता, केवल वस्तु होता है बहिरा जो होगा। ये कहते हैं जाति तो बदिरस्य, यह इस लोक में यह हमारे अश्विन लोके जाति तो माने जन्मता है, जो बहिरा होगा जन्म से उसका बज्र होगा, व्यक्ति सात रूप मात्र जा, उसका अभिव्यक्ति किसकी होगी, रूप मात्र जा, रूप मात्र जन्य अभिव्यक्ति होगी, माने नाम की अभिव्यक्ति नहीं होती है उसके लिए, तो रूप ही सिर्फ व्यक्त हुआ, नाम सिर्फ अभिव्यक्त नहीं हुआ उसके लिए। और जात्यांधे दस्त नाम नहीं हुआ, और जात्यांध होगा जो जन्म से अंधा होगा, जात्यांध उसके लिए क्या होगा, नाम तो सुनेगा किंतु रूप नहीं देख सकता, जात्यंधादेश नाम नहीं वह तथा शोभे था पेशम, कहीं कहीं अभिव्यक्ति दोनों भी हो जाती है, जिसका जन्म से बहिरा भी नहीं है अंधा भी नहीं है उनके लिए दोनों भी होता है, इसलिए नियम नहीं है कि एवकार के द्वारा अवधारण करके नाम रूपाभ्याम एव दोनों लग करके ही हुआ ऐसा नहीं कर सकते, कहीं व्यष्टि भी मान लिया जाता है कहीं समष्टि भी मान लिया जाता है, ये भारतीकार कहते हैं। अज्ञातात्मिक हेतु नाम मिथोपेक्षात्म नाम श्रद्धो, ये नाम रूप आदि जो है ना एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले होते हैं, अज्ञात आत्मा इनका हेतु है, अज्ञात आत्मा में कल्पित है ये सब नाम रूप, ये अज्ञात आत्मा के हेतु नाम, अज्ञात आत्मा ही हेतु है इनके नाम रूप के हेतु नाम, मिथोपेक्षात्म नाम श्रद्धो, परस्पर जो अपेक्षा होती है नाम रूप आदि की इनके श्रुति में नियत्ता से कितने हैं नाम रूप, क्या क्रम है, कहते कोई इयत्ता नहीं, इतने हैं नाम रूप बोल नहीं सकते, और क्रम भी नहीं बता सकते, पहले नाम है कि रूप है ये भी नहीं बता सकते, नियतास्ति तत्वाराम अनंत्यात् न क्रमस्तथा, अनंत है इसलिए क्रम भी नहीं है, क्रम भी नहीं बता सकते और इयत्ता भी नहीं बता सकते, नाम रूप इतने हैं नहीं बता सकते, ठीक है ठीक है। मैं कहा अति शब्द माने समस्त व्यस्त रूपाभ्याम लोके भी व्याकृति रहता में जो अपि शब्द है वो शब्द को बोलते हैं, अपि शब्द समस्त व्यस्तताभ्याम इति आनंद संबंधित है, लोक में भी समस्त और व्यस्त रूप से संबंधित होते हैं, कहीं व्यस्त रूप से होता है जैसे जात्यंत होगा उसके लिए नाम नहीं है रूप नहीं है नाम ही नाम होता है, जो जन्म से ही जो बहिरा होगा उसके लिए रूप तो है नाम नहीं है व्यस्त हो जाता है, कहीं कहीं दोनों है आंख भी है कान भी है जिनका बहिरा भी नहीं है और अंध भी नहीं, उसके लिए दोनों एक साथ भी हो जाता है, ठीक है ना। अभी शब्द समस्त व्यस्तताभ्याम इति अनेन संबंधित, अभी शब्द जो है समस्त व्यस्त रूप दोनों के द्वारा संबंधित करता है, समस्त रूप से भी होता है व्यस्त रूप से भी होता है, ग्रहण करने वाला व्यक्ति कैसा है उसके आधार पर लेना होगा, व्यस्तेन रूप मात्रेण व्याकरण उदाहरण है, व्यस्त रूप मात्र का उदाहरण देते कहे किसी के लिए रूप मात्र ही हुआ है नाम नहीं है, किन के जात्यंध के लिए किसके जाति बहिरा के लिए, यही कहना चाहते हैं जाति तो बदिरस्य कहा था, जन्म से ही जो बहिरा होगा उसके लिए नाम तो नहीं है केवल रूप ही है उसके लिए, तो यही कहा व्यस्तेन रूप मान व्याकरण उदाहरण कहा जाति तो बदिरस्य कहा, यह माने प्रकृत लोके बद्रस्य यह माने इस लोक में प्रकृत जो लोक है इसकी बात है, नाम मात्र व्याकरणम दर्शयति, नाम मात्र के द्वारा भी व्याकृत होता है जगत किसी के लिए, किसी के लिए जात्यंध के लिए, जन्म से जो अंधा होगा नाम को तो सुनेगा बोल नहीं सकता देख नहीं सकता रूप को देखेगा, रूप देख नहीं सकता नाम सुनता है, आदि पदेन नैवित्तक अंध अंधोक्ति समुचय, आदि पद लिया है जात्यंध आदेश जात्यंध आगे आदि आदि से क्या लाने का नैमित्तिक अंध, पहले आंख ठीक ठाक थे बाद में नहीं है, नैमित्तिक अंध भी होता है, पहले जन्म से तो आंख ठीक है बाद में बिगड़ गई नैमित्तिक अंध है, विद्य को लेने के लिए आदि लगा दिया। अब उनके लिए क्या होगा, वो दोनों ही कर सकता है, पहले दोनों ही किया था उसने, अभी एक है, ऐसा भी है। तथा कहा, तथा उभयथा प्यसौ कहा, उभयथा जो कहा ना, तथा च उभयथा, उभयथा माने नामना रूपेण चाहे, कहीं कहीं दोनों हो जाता है, जिसका कान भी आंख भी है दोनों हो जाता है उसके लिए, जात्यंध भी नहीं है और जन्म से बहिरा भी नहीं है, उनके लिए दोनों हो जाता है, समुच्चय भी हो जाता है। असौ इति व्यक्ति रूपतः उभयथापि असौ कहा, असौ माने अभिव्यक्ति, कहीं कहीं दोनों की अभिव्यक्ति एक साथ हो जाती है, जो जात्यंध नहीं है जन्म से बधिर भी नहीं है उनके लिए दोनों एक साथ भी हो जाती है। तत्र उदाहरण अस्पताल है, उसमें दोनों के अभिव्यक्ति के लिए कौन उदाहरण, हम लोग हैं, हम लोगों के लिए नाम भी अभिव्यक्त है रूप भी अभिव्यक्त है, उसमें उदाहरण हम लोग हैं, ये कहा अस्पताल है। समस्ताभ्याम व्यस्ताभ्याम च नाम नाम रूपाभ्याम व्याकरण भी, चलो समस्त व्यस्त दोनों रूप से व्याकृत होने पर भी पूर्वादि बोलेगा व्याक्रियमाण संख्या क्रमो वाच्यो, व्याक्रियमाण पदार्थ का संख्या का क्रम बता, कितने वस्तु व्याकृत हो गए, संख्या का क्रम बताना चाहिए, ये पूर्वादि ने कहा असंख्य, ऐसा शंका करके कहते हैं नहीं, अज्ञात्मा अज्ञात आत्मा के हेतु नाम मिथोप्यक्षात्म नाम, अज्ञात आत्मा ही जिनका कारण है नाम रूप व्याकृत होने के लिए, अज्ञात आत्मा ही कारण है, एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले पदार्थ हैं इनका, श्रुति में नियत्तास्ति यह, इतना नहीं इतना है करके बता नहीं सकते श्रुति, तत्व अनंत वस्तु अनंत है, अनंत है इसलिए न क्रमश तथा क्रम होना भी संभव नहीं है, पहले नाम है या रूप है ऐसा भी नहीं कर सकते, ठीक है। सृज्यमानानाम, सृज्यमान जो नाम रूपादि पदार्थ है अनंत है, सृज्यमानानाम हेतु द्वारकम कल्पितम उक्त्वा, हेतु है आत्मा का अज्ञान, यही हेतु है आत्मा का अज्ञान ही हेतु है, हेतु द्वारा कल्पित कथन करके स्वरूपतो भी तत्ता, स्वरूपत भी कल्पित है, एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले होते हैं कल्पित होते हैं, हितोपेक्षा वर्तमान कहा तेषाम तत्वाराम अनंत्यात्, तत्वाराम पदार्थान, ये पदार्थ अनंत है, नाम रूप पदार्थ अनंत है, संख्या में अनंत होने से यह श्रुतौ न इत्ता अस्ति, इस श्रुति में इत्ता नहीं बता सकते, इतना है ऐसा परिमाण नहीं बता सकते, अतएव न क्रमश्च इति, इसलिए क्रम भी नहीं है, इसके क्रम भी नहीं होता ऐसा कहा। आगे टीका है तद इत्यत्र मूल कारण उक्ता, तद्येतम तरी अव्याकृत आशित है ना, तद इदम मूल कारण को बताया, तत्पद से मूल कारण को ले लिया, तत्पद है तद इत्यत्र मूल कारण उक्ता तन्नाम रूपाभ्याम इत्यादिनाथ तद कार्य उक्तम, तन्नाम रूपाभ्याम व्याकृतम इत्यादि करके उसका कार्य बता दिया। इदानीम प्रवेश वाक्यस्थ स शब्दापेक्षितम अर्थम, अब जो प्रवेश वाक्य में सयेस प्रविष्ट वाक्य है, सयेस वही प्रविष्ट हुआ, तो इसके अपेक्षित अर्थ, ये सयेस प्रविष्ट के लिए क्या क्या अपेक्षा है उसको पहले भाष्य में रखते हैं, तन्नाम रूपाभ्याम व्याकृत तो हो गया, और सयेस प्रविष्ट जो वाक्य आएगा उस वाक्य में स शब्द से किसको लिया है, वहां स शब्द से किसको लिया, उसके अपेक्षित क्या क्या चाहिए वो सब यहां बताना चाहते हैं, सये सही वो प्रविष्ट है वाक्य में, तो सपद के लिए जो अपेक्षित है कौन है वो सपद का अर्थ क्या होगा उसको लेकर के यहां भाष्य में लिखते हैं। यदर्थम सर्वशास्त्र आरंभ, जिसके लिए सारे शास्त्र का प्रयोजन है, शास्त्र का आरंभ होता है वैदिक अवैदिक सारे शास्त्र, जिसके लिए किसके लिए, आत्मा के लिए, यदर्थम यदपद से लेना आत्मा को, यहां यदर्थम यदर्थ सर्वशास्त्र आरंभ, जिसके लिए सारा शास्त्र का आरंभ किया जाता है, सर्वशास्त्र आरंभ में तीन नंबर के पड़े हैं ना, वैदिका वैदिक साधारण शास्त्र, सभी ने अपना अपना शास्त्र बनाया हो, वैदिको चाहे अवैदिको सभी शास्त्र, जिसके लिए सब आत्म सिद्धि के लिए शास्त्र बनाए हैं शास्त्र आरंभ, यस्मिन अविद्या स्वाभाविक, जो स्वाभाविक अविद्या जिस आत्मा में स्वाभाविक, यस्मिन माने आत्मनि, जिस आत्मा में स्वाभाविक या अविद्या या स्वाभाविक जो अविद्या है नैसर्गिक अविद्या, उसके द्वारा कर्तृक्रिया फला अध्यारोपणा करता है, कर्ता क्रिया फल के आरोप किया है जिस अविद्या ने, जिस आत्मा में अविद्या के द्वारा मैं करता हूं बोलता है फल भोगता हूं बोलता है आत्मा, यस्मिन आत्मा ने, जिस आत्मा ने अविद्या स्वाभाविक किया, जो स्वाभाविक ही अविद्या है उस अविद्या के द्वारा कर्तृ क्रिया फल अध्यारोपणात् कृतः, कर्ता क्रिया फल तीन के आरोप किया, मैं करता हूं मेरे द्वारा यज्ञ होता है और फल भोगने वाला हूं, आरोप किया गया जिसके द्वारा अविद्या के द्वारा जिस आत्मा में। चार नंबर के में स्वाभाविक किया में कहा अनादिसिद्धया, अनादिसिद्ध जो अविद्या है जिस अविद्या के द्वारा जिस आत्मा में कर्ता क्रिया फल का आरोप किया गया जिस आत्मा में, वही आत्मा को सशब्द सब प्रविष्ट वही लेना है। यह कारण सर्वस्व जगत, जो आत्मा यह माने आत्मा, जो आत्मा सबका जगत का कारण है, संपूर्ण जगत का जो कारण है माने आत्मा में कल्पित, यह कारण सर्वस्व जगत हो यदात्मगे नाम रूपे, जिस आत्मस्वरूप ही नाम रूप है, जैसे जल से निकलने वाला जो फेन होता है वो जल रूपी है, वो विभक्त है, जल का विभक्त है फेन, इसी प्रकार जो जो नाम रूप यदात्मगे नाम रूपे, ये प्रथम दो वचन, ये आत्मस्वरूप है नाम रूप, जो नाम रूपे सलिलादिव स्वच्छात मलम इव फेनम अद्याकृत है, जो जैसे जल से स्वच्छ जल से फेन निकल जाता है, मल निकलता है, इसी प्रकार नाम रूप जिस आत्मा से निकला हुआ है, आत्मा स्वच्छ है जल के समान है और ये मलिन है कौन नाम रूप, शरीरादि व स्वच्छात जो शरीर स्वच्छ जल होता है उसके समान, उनसे जैसे मलम मल निकलता है फेन निकलता है, इस प्रकार फेन हम अविद्याकृते, जो आत्मा में वास्तव में जो नाम रूप है ना अविद्या के द्वारा ही रचे हुए हैं, वास्तव में नाम रूप नहीं आत्मा, अविद्याकृत है, जैसे जल में जो फेन है अज्ञान से होता है जल ही है वो, ऐसे अद्या ये कहा फेनम अव्याकृते व्याक्रियते, जो अव्याकृत नाम रूप व्याकृत होते हैं, जैसे जल में फेन निकलता है इसी प्रकार नाम रूप जो अव्याकृत है व्याकृत होता है, व्याकृत हो गए हो जाते हैं। यश्चताभ्याम नाम रूपाभ्याम विलक्षण, जो आत्मा नाम रूप से विलक्षण है, विलक्षण स्वतो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, क्यों स्वयं वो आत्मा नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, नित्य मुक्त है, नित्य ऐसे स्वभाव वाला है, सयेस वही आत्मा यहां प्रविष्ट हुआ, सयेस यह प्रविष्ट, सयेस वही आत्मा जिसके इतने विशेषण लगा दिया वही आत्मा, सयेस अव्याकृत आत्मभूत नाम रूप, जो अव्याकृत अपना स्वरूपभूत नाम रूप था उसी में व्याकुर्वन उन नाम रूप को थूलीभूत करता हुआ, व्याकुर्वन थूलीभूत करता हुआ नाम रूप प्रकट करता हुआ ब्रह्मादितंब पर्यंत देहेशु, पर्यंतेशु देहेशु ब्रह्मा से लेकर के थाणु तक जितने भी देह हैं शरीर हैं सब शरीरों में, यह कर्म फलाश्रयेशु यहां जो कर्म के फल का आश्रय शरीर है इन शरीरों में, असनायादिमसु उस शरीर कैसा भूख प्यास से युक्त वाले जो शरीर हैं ऐसे शरीर ब्रह्मा से लेकर के थाणु तक जितने भी हैं सारे शरीरों में प्रविष्ट, स ऐसा ही प्रविष्ट वही यहां प्रविष्ट हुआ। आगे आ नखाग्रह भी इत्यादि वाक्य आएगा, टिप्पणियां हैं चार पांच छह आदि टिप्पणियां हैं, चार प्रकार स्वाभाविक क्या है ना अनादिसिद्धया, पांच प्रकार मलिनम मलम माने मलिनम ऐसा, छह में कहते हैं अविद्यात्मके, एक कहते हैं अव्याकृते माने अविद्यात्मके बोलते हैं यहां, अविद्या रूप है वो बस नाम रूप को व्याकृत करता हुआ उसी आत्मा यहां उसी इसी में प्रवेश हो गया, ये कहना चाहते हैं, समय हो गया है यही रखते हैं, ठीक आदि फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।